صلاة ما القارعة وما أدراك صاحب أمين الكبار في تفسير مهم جندي وقت سانس بنين كي خمون مي سانس شجيري ولا سانس بروبر أمنا كي بنين منام سانس بنين كي خمون رك أمنا كي بنين صابو دي جير نينا وما أدراك صابو بات دي كي رك نيو اللي كي وما أدراك رك كي تفسير رك يجل ني أمنا لو بات دي لامبو lo xamne nun ñu ko déggé woon bokut ak limu ñara andil waaw inna anzalnahu fi laylatil qadr ñene waaw mu li wama adraka ma laylatul qadr kon am pire ngi bëgg ñew al qari'a mal qari'a ñene waaw mu li wama adraka mal qari'a kon am pire ngi bëgg ñew ci al qari'a waaw was samaa'i wat tariq ñene waaw mu li wama adraka mat tariq kon am pire ngi bëgg ñew te markal la motax yu am solo la yene sunu borom lool nak mune alakhirah day ci la bëgg waxtaan ci fa yow ma isil waqa'atil waqi'a waye balama ci ñew ma wax la ñiko wéddi woon fan la jaar ak ñom nit ligul alakhirah bëgg la wéd nit ni ñako wéddi woon waaw ñane ko acc ñe kazzaba li wéddi woon na alakhirah كذب اليد وانا ثمود جير جني وقت ثمود يوم دي يد وانا واو نوي نتو صالحنا وعاد عاتب يد وانا نوي نتي هوديا لن يد وانا بالقارعة يوم القيامة وقال في الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة melni suko nekhon ne kazzaba thamud wa ad bil haqa mu ngal benen tour dal ci muy al qari'a qara'a moy fugu ne te fugu bi da am dole dafa bok ci tour al akhirah yi fugu te fugu bi da am dole qara'a mu digi bat bi sax bi yalla jefiliko nga xamne am dole bok tak talaqa mu ne qara'a tabarakallah fugu gogu alakhiri fugu aka am dole aka am dole motax keur gumu duggu ndok yep fay na de modib de ñaari de nit ñu ko gantal nit koy ñew budé ngenté leg leg nga dox ci soxla gis waji laaj ay lay budé ci nga dox ci soxla way bu gib bi hatta bu gone gu faatu amé sax tabarakallah qara ak daal ci feñ waaw motax gis ngeen fan yi bi nga xamé ni ñaari étage yu maga mag ci aduna ci bokku ni jirim ci fof gis nga xew xew bu reuy bi mu def ci aduna ci aduna ci yépp yëgëndo ko ba ñu ngi bëgg am daanaka wër boba légui ñu ngi ci di ñol ñol radio yaang ci wax jurnu yaang ci bind lu tax ndax reuyay ba wa bu fi yeesu won nak té kat dina am gis dina fi yeesu étage yoyé ni daanu suñu étage yi daanu ko yenen daanu ko fuñ bëgg dugg mu daanu iza zulzilatil ardu zilzalaha daan ci agama nga ci kanam كذب ثمود وعاد بالقارعة سورة الحاقة آية نينت نينك واو فوجارك ثمود فوجارك عاد من اللول دي جارنا لاج نيوية ديوان القارعة فيما جارك نيوم نيني ها من اللول جار لاج بانك سبارم فأما ثمود نيانك خامن نيوية ثمود تتنيوم لا يونيوان صالح صالح نيوني لن يالا ميوني nuna ko bo demé neku gëmu lu la tay tax nga sunu yaakar xass ko ñoñe de yalla neena fa uhliko duñ leena alak nga ne ko waaw lo leen alage mu ne bi taghiya fa uhliko duñ leena alak ñu leen alage bi taghiya waaw taghiya moy lan moy as-sayha al-mudammira moy yuxu ba nga xamne ben son la bu ko re mo xamni mo gëna conson yi fi nek mo ñu ñëwé ci sayatu lati qarajat an hadd kulli sayati ñepp yu ko gu am ci kaw suuf voltage bi ngay joxé foray bi ngay joxé volume bobu ci na ba jibril yu ko wa dekk bobé ni leen tuup degg nañ son bo xamni ñu fi ko degg xol ya xar dunu ya tecc nopp ya wasaro ni pangir gis nga barki dem rek amna fi genn dund go xamne gi bimu xaccio kon bam ko defé muy pëddaw waaw te nag bëgguñu na for bëgg na for kon suñu jëm loolu yàlla wax ne moom la def ca nit ñooñee tabarakallah nekk nañ ci mujahid mu ne maana al aya uhliku bi tuhyanihim wal awalu arja li muxaabalatim bi azabi tabarakallah bi azabi aad maanaam di taaxiye googu la nit ñi firee ne ak daw lañ ko defe am ñu ne déedéet tabarakallah ni ko xataa da waxee tafsir boobu moo gën a jub suratu alxaqa aaya juróom wa amma aadun mu ne waaye aad mu ne ko waaw noo leen alage mu ne fa uhlikoo dañ leen a alag di riixin ci ngelaw di riixin ci ngelaw sorsarin lu sedd gullu ngelaw lu sedd aatiya te tar ngelaw lu sedd te tar waaw am na kaddu tabarakallah mel ni calmeer tar lool mu tajaawisatul xadd fi lxubóoti wal buruuda ka annaha atat ala gaza ala gazaniha gazaniha falam yatamakkanu min dabtiha tabarakallah ibn abbas nee na yàlla mus ca yebal ngelaw ludul bu koy yebal da koy natt mus ca yebal wàcce taw ludul bu koy taw da koy natt ba mu des la wàccoon ca waa nuux la wàccoon ca waa aad mu ne ndox ma ba nga xamee ne wàccee nañ ko ca nitu nuux ca moom dafa béw tabarakallah mu ne bu la neex nga jàng inna lama taxal maau xamalnaakum fi ljaariya mu ne ngelaw la it ban ko yebalee mooy dirihin sarsarin aatiya tabarakallah ibnu abbas radiallahu anhu moo ko firee noonu ba demee ca tafsir ba tabarakallah yàlla nee na fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya kon nag di ngeen li nga xam ne moom lañ alage ñaari xeet yi waaw samoot lu ñu def kazabat bil qaari'a nga ne ko aat lu mu def mu ne kazabat bil qaari'a lii rek lañ def dañoo weddi bis pénc moo leen tax a di waaw nga ne waaw kon ku weddi bis pénc nag suñu borom ni fii rek lay jaarage waaw ku weddi bis pénc rek mu ne lii rek mooy sab añ nga ne ko waaw mu ne nëgal nag ma firin fanceel la ngelaw li nga xam ne moom lañ alagee waat ngelaw loole saxaraha aliyin daf koo tàggat ci seen kaw ngelaw li di wàcc ci seen kaw di leen puus di leen jóge kanam di leen jóge ginnaaw di leen jóge ndeyjoor ak càmmoñ aliyin sabaa layalin juróom ñaari guddi wa samaniyata ayamin ak juróom ñetti fan lu tax fan yi ëpp dafa tàmbali bëccëg jeex bëccëg waaw dafa tàmbali bëccëg jeex bëccëg saxaraha aleyhim sabaa layalin wa samaniyata ayamin ngelaw loolu xusuuma nekk ngelaw lu gaaf wala xusuuma nekk ngelaw lu taftalo mutataabia la taftar wala tanqatu waaw nekk lu tafaloo rek moom daal ker bu nu xëyee yàlla di ngelaw ba gis ba dellu si ba ci ëllëg si lépp rek ngelaw loo xam ne ma nga sédd guyu nangam ci ay zero ci jegere sédd guyu te réew ma tàmmuñu woon ngelaw lu sedd seddee nii déedee tàmmuñu ko woon waaw fa taraal xawma nga tàmbali nag di gis nit ñi fa taraa ngay gis alxawma nit ña waa réew ma saraa ña nga daanu fa taraal xawma fiiha ca dëkk ba saraa ña nga daanu tabarakallah fi manasilihi mawta laa xaraaka bihim kenn yëngatuwul ñëpp ne la fii na te lu nekk rafet na ba mu def néew yu bari fa taraal xawma fiiha saraa ñëpp daanu gis nga ngelaw lu sedd loolu moom la réew yu mag yi di am léegi tudde ko ay bomb naan réew yu ndaw yi du ngeen ko fi amee ay xeeti bomb la yoo xam ne mën nañ ko dóor cim réew mu génn lu mel ni gaz nit ñi faatu tabax ya des faak oto yaak yuri deme nga bi yàlla defee lii fa taraa da nga gis alxawma nit ña fiiha ci dëkk ba saraa ana xar ya dara rëjatu leen ana nag ya dara rëjatu leen ana neeg ya dara jottu len mbay nak yoy nit ñi nak fatara al qawm fiha sar'a kon yalla ñi def ay bombu tay bombu atum nak bombu xom ñu koy tuddé yoy suñu borom lañ ko dakk fuuf matière ñi boole diko dajal diko def suñu borom ko bindu bu ko bindu ñom dañ ko am tabarakallah motax suko nexe mom yalla bombu yoy mu koy sanni rek muy dal ñi rek muy jaxal seen xel yi tabarakallah kenn ku nek ñu ne ya ko def ka annahum nit ñi melni a'jas nakhlin khawiya melni garabu tandarma buñu wutumbi wutumbi nak ñom señ joxane ñokoy xam wutumbi moy nga fekk ak garab nga gas ko ci bir genn la ci bir bayyi fa ëkk ga mëna mu taxaw waaw mu ne ci kër ndaw ku nday buñu dem nekk dañuy wutumbi mburi moy manam o yeñu ñu xar ko ni ci babu mu jëm suuf ñu talal ko beur ko dedet ñom dañuy dag bob bi ni dal di fa seen loxo duggu duggal ci bir nit ñu xey di wacc sunu faara nak sol ñi sol ci bir nga xamne day bis tabarakallah nanu ma bal ka annahum a'jas nakhlin nur ñi def mbur woow nak diko wutumbi nun la ngeraw la doon def nit ñi kumu ray day dind sey boutique boutique day dañ xol bi dañ li ci bir lepp day dañ waaw ka annahum a'jas nakhlin way khawiya ñu wit dar ne ko ci bir suratu al-haqa aya juroom ñaar fa hal tara lahum min baqiya man ak yit nga ci kaw aduna ci kenn ku bokkon ca ñoom ku fi def fa hal tara lahum min baqiya ndax gis nga kenn ku bokkon ca ñoom ku fi def na ni dedet gisuma fi kenn ku bokkon ci ñoom ku fi def waaw fa hal tara احدا من بقاياهم او تجد لهم اثرا لقد اغلقوا عن اخرهم لولا اخوان الوقت فاصبحوا لا يرى الى مساكنهم كان بجس در ولو فين دكواي رك نون لم نون تم لا بيتي ديفون اصحاب الفيل واو تعس ما كون تبارك الله سوره الحاقه اي جرم نت وجاء جناو غمدك وجاء مدك فرعون فرعون ومن قبله اك نجيت فرعون تتوبون تي ني والمؤتفكات اك دك بني ولبتي وون المؤتفكات دك بني ولبتي وون نيوم تام ني اندي وات بالقاف اك بكار يري لوي دك بني ولبتي وون موي دك با دون ديف لاغا خامي لو باخوت لا تي موي نيت لوت نيا غا خامي دانيو دان بكار تبارك الله nga xamne dañu dina defal lu goor jigen goor ñe dem ba dutu ñu tak lu ñu goor li ñom ñeneen goor ñe nekk fa ñom tam duñu am jëkkeer lu di wut ay jëkkeer ko ñeneen balma cete wal mu'tafikat muy quraqamilut allati iqtala'aha jibril wa rafa'aha hal ala janaiha ala janaihi qurba as-sama'i thumma qalabaha waaw juroomi dekk lañ won ñu tuddel al mu'tafikat waaw ay village yo xamne dañu jakkar lo won don def nak njomba yu ñaaw yoy ñi ñep faasaw dañu moy rasul rabbihim sen yunent borom ñi ñep di leen yobbe li moy dañu moy rasul rabbihim sen yunent borom motax ñun ñi yoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñu ko moye jengul yalla wax ñi yalla neena ñi li tax li dal leen moy fa'asaw rasul rabbihim dañu moy seen yoonte borom ba bañ ko moye fa'aghasahum jappalen mom yalla akhsatar radiya japp go xamne japp gu deugal za'idatan fi shidda deugur keul la len yalla japp waaw suratu al-haqa ay fuk yalla neen inna nul yalla lamma ba nga xamé ni taqal ma'u rahma dewna ndox mu uppna li joge asman li joge suuf ñu dajé ndox mu upp mbolem ko xamni ci yaga fu won naralat yalla mune hamalnakum yulin safun fil jariya tabatama hamalnakum yulin safun fil jariya tabatama jariya moy dawkar bodon daw ci kaw ndox ma moy astafira waaw kene yalla sefon ñan nga won ñep ñep daal ci duggu daal di muccu waaw lutax mu ne soo gisee ma def ko li naj'alaha lakum ngir ñu defal leen ko moom bato ba tazkiratan mu nekk waaraate li naj'alaha lakum tazkira mu nekk waaraate mu nekk lu leen di fàttali ña nanguloon yàlla ak ña gantaloon yàlla bu mbugulum yàlla bu ñëwee dafa jàpp ña gantaloon yàlla wutal ña nanguloon yàlla inna lamma taga lmaau xamalnaakum fi ljaariya lu tax li naj'alaha lakum ngir ñu defal leen ko tazkira muy fàttali di waaraate nga ne banka sabaara mu ne wataayaha mu di ko dégg mu di ko denc mu di ko yëg uznu waaya nopp bu am yëgukaay nopp bu am yëgukaay wa taxfaduha wa tudakkiruha uznun waaya lilma waayisi tantafiu bima tasmaw uznu waaya nag ñëpp amuñu ko alqurtubi ne almaqsud min qisasi hadihi lumam wa zikri ma xalla bihim min alazab zajru hadihi lumma al iqtidaai bihim fi maasiyati rasuli sal allahu alai wa sallam nee na moom xurtu bi li ñu jublu ci xissa yunt yi